بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب، خدای بزرگ، خدای مهربون، خدایی که شما بچه ها رو خیلی دوست داری، شما دخترها، شما پسرها، شما گلگلیا، همه تونو دوست داره، همه تونو. حالا میریم سر وقت قصه. علی کوچولو میخواد یه کار قشنگ یاد بگیره، شاید شما هم دوست داشته باشین این کار یاد بگیرین ها. خیلی خوب، میریم سراغش. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود، هیچکی. ماه محرم اومده بود. چند روزی بود که جوانای محله توی تکیه جمع میشدن و تمرین میکردن. میگین برای چی؟ خب معلومه دیگه، برای اینکه بتونن دسته های عزاداری راه بندازن. هر کسی برای کاری تمرین میکرد. یکی تمرین میکرد طبل بزنه، یکی تمرین میکرد سنج بزنه، یکی دیگه دلش میخواست زنجیر بزنه. یکی نذر کرده بود مثلا پرچم دسته رو بلند بکنه. برادر علی کوچولو یکی از جوانای محله بود. اون توی دسته نوحه میخوند. آخه صدای قشنگی داشت و خوبم بلد بود که نوحه بخونه. واسه همین توی دسته اون میخوند و بقیه سینه میزدن یا زنجیر میزدن. علی اون سال با خودش خیلی فکر کرد. دلش میخواست یکی از این کارا رو انجام بده. اما کدوم کار؟ طبل که خب خیلی بزرگ بود، حتی از قدش هم بلندتر، پس نمیتونست طبل بزنه. سنجم سنگین بود، خب این کار رو هم نمیتونست بکنه. پرچما بزرگ بودن و بلند، اون نمیتونست اونا رو بلند بکنه. پس چی؟ یعنی هیچ کاری نباید بکنه. علی کوچولو دلش گرفت. آخه به نظرش اومد که توی دسته عزاداری هیچ کاری نمیتونه بکنه. یواش یواش ناراحتیش بیشتر شد. ساکت و آروم یه گوشه نشست و هیچی نگفت. مادر که متوجه ناراحتی علی کوچولو شده بود پرسید: پسرم عزیز دلم چی شده؟ وقتی علی کوچولو مشکلشو برای مادر گفت، مادرشم توضیح داد که صبر کن عزیزم، صبر کن، برادرت شب بیاد، اون وقت با برادرت مشورت کن، من مطمئنم اون یه کار خوب برای تو داره، تو حتما میتونی توی دست کمک بکنی، من مطمئنم. علی کوچولو منتظر موند. بالاخره برادرش از مسجد اومد. علی کوچولو مشکلشو به برادر گفت. برادرش یک کمی فکر کرد و گفت: علی جون، میخوام برات یه زنجیر کوچولو بخرم، یه زنجیر که بتونی بلندش کنی، اون وقت خودم باها تمرین میکنم، یادت میدم که چه جوری وقتی نوحه میخونم زنجیر بزنی. توی دسته خیلی ها زنجیر میزنن، بچه های همسن و سال شما هم زیادن، فقط باید یاد بگیری که زنجیر زدنت با صدای نوح خون هماهنگ باشه. اینم اصلا کاری نداره، خودم بهت یاد میدم. قبوله؟ علی کوچولو خوشحال شد و گفت: قبوله. حالا دیگه علی کوچولو به آرزوش رسیده بود. اون دیگه میتونست توی دسته عزاداری راه بره و وقتی برادرش نوح میخونه آروم و قشنگ زنجیر بزنه. بله، وقتی دسته ها رد میشن، اگه خوب گوش کنین، شاید شما هم صدای زنجیر علی کوچولو رو بشنوید. گلای قشنگم، شما هم خوشحالین که علی کوچولو بالاخره میتونه کمک بکنه؟ بله، زنجیر بزنه. براش یه زنجیر کوچولو خریدن. حتما شما عزیزای دلبند منم زنجیر میزنین، عزاداری میکنین. آفرین آفرین. مطمئنن امام حسین خیلی خوشحال میشه، چون شما کوچولوها رو خیلی دوست داره. بچه ها، بازم بهتون میگم، حتما حتما برای کسانی که بیمار هستن دعا بکنین. قربون دعا کردن شما گلای قشنگم. تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدارتون باشه.